أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا جوسما رتلا واتكر دا دعوني ويم آيات تسخد سورة نسارة شروع پر سلم آيات باني ختم سواغا پكش داخل نو اول دوارة جديد دي ربطي دا دغا أول آياتوك إن الذين توفاهم الملائكة رب جهد ما قبل سرداديك فما قبل كيشود دا جهاد وجوب ذكر سوش جهاد واجب دي پر مؤمنان وبانج دا كفار سر چه اندهو غو سر چاغ كلساني جهاد كمالي كدا نفس بخبل زنده بقي وز هجرت ذكر كي دا جهدون مناسبت سر چش دي دا آغا سر ربط چش دي دا جهاد دا هجرت آغا واجه دا مناسبت چې په دواړو کې اقامت د جن راځي. جهاد چې د کافر سره کیږم نو د څه دپاره ورسره کوي؟ خدای به اقامت د جن نه پرېږدي چې دلته د جن احکام زه نه پرېږدم. ته چې د ده سره مقابله کوي چې زه نو جن دلته قایم بومه چې جن دلته جاري سي. هجرت خو هم د هغه دپاره یو ذریعه ده چې په کومه منطقه کې ته جن نسې کولی و داسې منطقې ته ځې چې هلته خپل جن ته ورفارغه یې. نو اقامت د جن په جهاد کې هم اصلي هدف و. إلا جنگ خون وسری تکی چی اقامت د جن نس پر بنا او هجرت چې دی هم د پاره د اقامت د جن د کی اقامت د جن نه پر بنا کیږي فقط خپل د چرچو د پاره د وی ځای بل ځای ته ځنه د خبره برته هجرت نه دی. هجرت خو هغه دی چې د جن د پاره وسی نو د دواړو هدف جن دی دغه مناسبت تر ما بین ها فرق دا سرسته چې په جهاد کې د کفارو شر چې دی عموما دفع کیږي په هجرت کې خصوصا دفع کیږي. عمومي څه معنی؟ خصوصي څه معنی؟ عمومی دا معنا چې د کافر سره جهاد وکړی شي د ده شر داسې نه دی چې یوازې ستا د ځانه وګرځوه نور خلک دي هم د شر خلاص کړي چې ولاړ شي. نو دا دا ګټه چې دا عام سول عامو مؤمنانو ته پایده رسېږي د جهاد هغې یوازې چې ځان نه کوي خلاص جهان کې خلاص کړي د کفر د شر څخه. مهاجر چې دی هغه جهان نه خلاصوي فقط خپل ځان کاږي فقط خپل د ځانه څه د کافر شر د پکې یادي علاقه یې پرېښول ولاړې بل ځای جن کوي کېدای شي په خبره پوهېږي. د جهاد او د هجرت د دواړو هدف څه دی؟ اقامت د جن دفع د شر د کفر چې د کافر د شر ځان خلاص کړي. فقط فرق یې په دوغو نه کوي چې په جهاد کې عمومي دفع راتله عام خلک دي خلاصول ځان دي هم خلاصوه په هجرت کې چې دی د عام خلک نه شي خلاصولی خپل غوږونه خو بېغمه کوي ولاړ شي ځان خلاص کړي د کفر د شر څه ګواکې په دواړو کې دفع د شر د کفر و. اقامت د جن دغه مناسبت تر ما بینځ نو اوس نو د دې چې دی ترجمې ته اوس متوجه شه الله عز وجل دې فرمایي اول اغه کسان بیان نو دغه چې دی وسلی وشتم نن بر حکم دي د احکام چې مجلس فسر اخستی و اغه جهاد در وشتم د هجرت چې دی د سلی وشتم نن بر دی په دې کې دا وجوب د هجرت وسشي ولی وای کچا هجرت و نکی دا سره څنګه چلن کیږي د عذاب کې وګر نو سړی پوهیږي چې واجب سړی ترک خدا له دغه معامله ورسره کیږي چې کار واجب نه ته پرېږدي نو په هغه کې عذاب شته خو نه نو خو چې واجب شي فرض شي پرېږدي عذاب شته د عذاب وسل ته بیانې نو د دې سمش کوم خبر زده کو وجوب د هجرت نه زده کو ان الذين بشک اغه خلق توفا چې وفات کوي هم دی الملائکه ملائکه توفا چې دی د مضارع څخه ده د تفاعل د باب څخه ده اصلي ته توفا دی هغه یوه چې حذف شوې ده نو دا واحده مؤنثه غیبه ده توفا چې وفات کوي هم دی الملائکه ملائکه یې وفات کوي معنا روح یې ځینې اخلي ورته راشي په څنګه حال کې ظالمی چې دی ظلم کوونکي وي انفسهم پر خپلو ځانو باندې په څه شي سره په ترک د هجرت سره هجرت یې نه دی کړی پر ځان یې ظلم کړی دی که ته نو چې سړی هجرت ونکړي پر ځان یې ظلم ولې راغلی نو خو دی په داسې علاقه کې دی چې مثلا هغه دارې حرب دی د کفر ملک دی جن نشي کولی نو ته چې یې ګواکې پر ځان یې په خپله ظلم کړی دی د جن د احکامو څه چې په خپله لاس لنډ کړی دی ولې خپله یې نو خو تلای څه زیان نه ځي نو چې نه زیباره جن و جن نیمګړی دی چې هغه جن چې د کافر خوا په بدېږي هغه ته خوله لا نشي ور وړی کول ښه هلته پرېږده چې ته بې اظهار کوې ان الذين بشك اغه کسان توفات وفات کوي وجنه هم دی الملائکه تو ملائکه په دیس حال کې وجنه ظالمی چې دی نو ظلم کوون کې وی انفسیم پر خپل ځانو دا ظالمی چې دی په اصل کې ظالمین و جمع او پای کې نن تر لوري چې انفس ته مزافیر نو نن په اضافت کې ولاړی ظالمی چې دی ظلم کوون کې انفسیم پر خپل ځانو نو دا ملائکه چې دی وفات کوي برات صورت وای قالو دا ملائکه ورته وای فی ما کنتم فی ما په کم کار کې د جن کنتم تاسو واست ته د جن په کم کار کې به الکل منزون روزه زکاتونه حجونه جهادونه کم شی دی کاوه ته ما ته وشه دا ته خطه په وشه لانه خبر د پیل په غوښ کې بده ته په کم کار کې فی ما په کم امر او کار کې کنتم تاسو واست په کم امر او کار کې دا نه معنی چې ګل دی کاوه کې نجاری کوله کې دکانداری د جن په بار کې ورته د جن شعبه جراوشه د جن کم شعبه دی کول فيما فكم امر وكار كد جن كنتم تشواس نو ملائك خدا پشتن زين کي په دغه وخت کې دا زکندان يدي ملائك راغلي دي روح ځني اخلي قالو دي ورته واي دغه خلق د چ پر ځان ظلم کړی دي په ترک د هجرت كنا مشخو مستودعفين کمزوران مظلومان او مغلوب فی الارض فمزک کی مشخه او عاجز دل او مشخه کمزوران او نو ته ما ته د جن پښتنه کې چې د جن په کم کار کې ملک کم پښتنه کې دی کم جواب کې ملائکه وای د جن کم کار کې وای د جن پښتنه دغه ده دی وس شرمیل چورته وای چې ما د جن کار نه کا دا نو ورته وای هغه سبب وای چې ته غنځ ما سره جن غوای او جن ما څنګه کړی زه خو مغلوب وم ګرد حکومت کاپیران ګرد خلک را باندې را ډیرو مات سکلی وای دغه بهانه دی ورته کی جواب خدا او د ګورتلی چې مال منځ کاوه ما روزه نیول ما پلانې کار کاوه یا می دا کار نه کاوه نه می کاوه دغه جواب دی مګر دی لاړی د اصلي جواب ځان او چې شرمیږي نه صورتولی ولې ملایک چې ما دا نه کول دا مې نه کول دا مې نه کول هغه اصلي سبب ته ورځ په دغه نه ګونی او د وړو پاز نو ما څنګه کړی وای چې ما څه پښتنه کې زه خو مستضعف مستضعف هغه ته ویل کیږي چې بل پر زور ولې په زور دی ضعیف کې په زور یې مغلوب کې یو ضعیف دی چې واقعي دی ضعیف دی یو مستضعف دی مستضعف ته دی چې دا بل زور سره وکي برای کمزوري کې نو دی دغه څه ته چې ما سره خو زور سوی مستضعف هم زه خو کمزوري کړه سوی وم په زور د خلکو د لارې څخه قالو دغه ظالمان وای و د ملایکو ته وای کنا مش خو مستضعفین مغلوب کړه سوی په الارض په جمزک کې خلکو زور را سره کړی په خدای کې شته لا پرې شوول د جن قالو ملایکی برته ورته وای و دیته الم تکن ایا نو ارض الله مزکه ده الا پاک واسعه پراخه پر تا ولی مزکه یوه الغه و یوه کړی و خدا ده خدای څو نغټه مزکه ده الم تکن ایا نو ارض الله مزکه ده الا پاک واسعه پراخه فتهاجروا چې تاسو هجرت کړی وای فيها په دې مزکه کې خو مزکه پراخه وبلی علاقه ده بتللی وای نو کوم خواخه پر تا لازم و ته کوم بنده ده خاور و ده اوبویه وس خو کفار ګرد زموږ په ځین کې دغه راکی د حکومتونو چې د دې غلامان جدا هم چې موږ څخه د خاورو د اوبو بنده جوړي د خاورو اوبه بنده دا معنی چې دغه مځکه دغه خاوره چې ده که په بېجنۍ هم نه زه ځینې ځم که پر کافر کېږم هم زه پر ولاړ یم دغه خاوره خو ګرده د خدای ده نو یا یې دلته یا یې هلته یا یې هلته خو د انسان د خاورې څه پیدا دي دغه خاورې ته بېرته ورځي یا یې په دې مځکه کې شخ یا یې په هغه کې شخ یا یې پر دې مځکه ته ابودانه خوړلې یا یې هلته خوړلې دا بیا څه شي دي چې زه کافر کېږم هم ولاکه دا خاوره پرېږدم بس دا زه ابادوم که په جن اباد ته زما خاوره ده که نه ولاړم خلاص دا څه شي دي خو د دغه خاورې پیدا هم ګرده د الله خاوره ده که دا بیا الله سره ویشیږي ده چې یا دغه زما نه ده دغه د زما ده داسې خیره د ګرده مځکه د الله تعالی ده نو دا تقسیمونه کوچني کوچني ملکونه چې دي دا خو بیا کفارو موږ ته را جوړ کړي دي دا پلانۍ ملک دي دا پلانۍ دي دا پلانۍ دي د دغه دپاره چې پر لوی جنګوي په خپل ځان کې په جنګ سره واچي که نه د اسلام د قانونه څخه بس اسلام یو ملک کافر بل ملک بل ملک په دې کې نه جوړوي چې زه نه هغه یم نه هغه یم مسلمانان ګرده یو ملک بدل کېږي نو چې ګرده د اسلام خاوره ستا سوه یا یې دلته یا هلته چې هر ځای د الله جن کوای سي الله ته ولاړ سه په دا بهانه نه خلاصېږي چې زه خو مغلوب وم نو زه څنګه تللی وای ملائکه دغه ودی ته وایي نو فاولئک دا فقط الله تعالی هغه حالت و هغه مکالمه را نقل کړه چې په حالت کې د نزع چې دی مړ کېږي دا ملائکه دا سوال جواب د سر کې خپلخ په دا سوال جواب کې زحمت پر کېږي هغه د خلکو پر چم په دا خبرو کې پیر تو شرم او پیغور ته وړاندې کېږي دا څنګه بانه ده چې کېږي پسې الله د دې جزا بیانې چې نو د جسر به څه کېږي فاولئک دغه کسان چې دي دا چې دی ځان مغلوب تراشي د الله د جنه په دغه رقم ځان خلاصي چې زه خو په دغه نسم کولای چې مغلوب یم دا کسان چې مأواهم زید اوسی دو ده دی مأوا چې سړی ژوند پکې کوي و دغه ځای ته وایي زید اوسی دو ده دی جهنم او دوزخ دی الله دی به نو دوزخ ته وروي و ساعت مصیره که ته وایې دا دوزخ ته زور لوېدلی نو څه فرق کوي الله نو دوزخ خو دی اسانه شنی دی و ساعت بد دی مصیرن د ورګرځېدو ځای دغه دوزخ دا خو چې ته ورلر ورګرځې بېرته ورځې مسیر هغه ځای ته ویل کېږي چې ستا تګ و هغه ته رجوع دي و هغه ته کول کېږي نو الله وایي دا خو بد د ورګرځېدو ځای دی دا ته ولې ښه بولې ښه یې مه بوله دا د دغه عمل سزا سوله چې دا ته هجرت نه کوې او دین نیمګړی نیمګړی کوې بره زه خو مغلوبه یم تر دغه ځای پورې هغه د هجرت فرضیت مې ثابت شو من ګر هو د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی په بخاری شریف کې هغه وایي چې دا اصلا د اوغو کسانو په شان کې دي چې هغه هجرت په وخت کې د ایمان جز و د اسلام جز و هجرت ګر سره چې نوې کړی د اسلام نه منل کېدی لکه په مکه شریف کې ډیر مسلمانان داسې پاتې و چې ځینې مدینې ته ولاړه مهاجر سوه ځینې په خواله تر دې حبشې ته مهاجر سوي دی نه تلی د خپل کورو کلی نه زړه کېدی و مسلمان برا په غزا کې د بدر کافرانو دا چمپه وکړي برل نو ته خو د مکې دلته د مکې اوبه ډوډۍ خورې تر ځاس جنگ تر سره ولاړ برا په زوره جنگ تر ور په حال دا چې پر نبی علیه السلام کلمه ویل خو مؤمن و مګر چې نتلی په پای کې غزاک دغه ورته ودی برا کافرانو په زور لري کړی د خپل رسول په مخابله کې جنگ او الته مړو مسلمان د دغه کسانو په باره کې نو الله پاک دا بیان کړي کني حکم عام دی اگر چې شانې نزول هغه دی حکم عام دی چې هر چاته د مشکل پیښ شي چې دی خپل دین نشي کولای خپل کلمه نشي ښکارا کولای او دی لار د هجرت پیدا کولای شي ویني چې حکم دا دی دغه رقم ګناکار دی اگر چې وارد وار به نزول په هغه مسله کې هغه د مکه د مسلمانانو سوي چې مکه دار اسلام نه وزنی جوړ شوی پیغمبر جن ماجر سوي د کفارو په لاس کې و هغه وخت چې د دې پاتاسي و په دغه توزنه هله چې د لیب خپل دین کو جن یې بره پر دغه خیال ور ودراو چې بره د نبی علی سلام جنگ ته وېستي مقابله کې وېستي دغه په مقابل کې و جنگ او وسم دغه رقم چې کفار پر ځای تسلط وکي برای مؤمنان په مخ کې دا بل مؤمن سره جنگ اداره کړ هغه کار التم سوي دي پسې وس دا عذاب چې د دې لپاره بیان شو الای وسو خلق زمي استثناء کوي د سی وای الا مگر المستضعفين اغه کمزور کړه سی وی خلق من الرجال چې دی د رجال او د نارینه و څخه نارینه خلق دي کمزور دي ول نساء د شوز څخه ول ولدان د کشنی کشنی اولادو څخه انجلی د الک دي دغه کسان نو په دغه کې نه دي داخل چې هغه هجرت نه دي کړی دلته په دغه ځای کې دي د کفارو په ملک چې دی جن نشي کولای په دغه ځای کې دی اوسیږي خو مستضعف دی ګډ دی یا د مثال په تور روند دی یا دغه څه در بدر دی چې ورته در هغه ځای وښ کرا کده یزه د ماشان روړی ولا کده تر ته وښ کرا کړه څنګه ولارس نو دا ګوره وخت عم مستضعفین دی الله وایو هغه دی چې هغه ځان د مثال په تور په کست مستضعف تراشي نور خو عائشہ چې ګرد پرای چې د هجرت ځای کرا ولا بر دی نو زه څنګه وکم یا الله دغه وخت عم مستضعفین دی عذاب را بس دانو په عذاب نه دی الا مگر المستضعفين اغه کمزوران او مغلوب خلق من الرجال چې د نارینه او سخدي والنساء د شذو سخدي والولدان یا د اولادو څخه اولادونه بالا ک نر دي کې الک دي کې انجری د فرق نری دوار ته ولدان ویل کیږي لا يستطيعون چې دې طاقتن لري حيله د تدبیر حيله وتدبير انتظام ته د تاګویل کیږي تدبیر انتظام د چی شي دی معنا د سوړلې کرایې چ پیدا کړي یو خوراکه چ پیدا کړي چې درځه پر ځان رسې د دنیوي اسباب یت نو حيله او چم چاغه چل د هجرت دی ولا يهتدون یا دې چی شي ولا يهتدون او دې نس پیدا کولای سبیلا لا نه استطاعت لري د حيله مصرف نه لري او یا لار نس پیدا کولای مصرف ورڅخه دی برای په خدای کې بدغه د خپل وطن پایلې دی چې چیرې ولرسم واقع علر نور مال میش دغه رقم شی وکول دی نسته په انسانانو کې دغه رقم کسان سته چې بازار کې واسه مزګر اجازه نه پیدا کړی دوری ولرسه دوری ولرسه لا پالتو هغه ځای شته هدف ورته ټاکلې نیس نو دغه سی عاجز سړی او یا دغه سی عاجز سړی چې هغه مصرف ګر سره نه لري نو خلاصا یا ده د دغه هجرت د لزوم د پاره دوه کار ضروري سول یو حيله اسباب تا غزان تر سه بل د لار پیدا کول چې لار نوم ته تمر میر چې زه د جالا کې ز پلانې زې ته ځان رسوم لار د سنجول ايش په دغه دغه لار کې تلایسم کافر مې نس ټینګ ولې ځنې و تلایسم علاوه کې دغه دوه کار نس وکول دا په هغه خلکو کې نه داخل چې الله تعالی بدته جهنم په ماوا او په بوتو بشور کې د رښت نه اچي الا لكن مگر نه المستضعفين اغه کمزوران خلق اغه ضعيفه کرسي خلق شديد ناري نو د شذو د کشنان څخه دي لا يستطيعون دي طاقت نل رحيله تند مصرف او د انتظام د تک ولا يهتدون او دي نسهد پیدا کولای سبيل لار هدايت خوراه يپتګي ته ويل کی نو سبيل خو ته ذکر سي بده نو ولا يهتدون دي نس پیدا کولای نس معلومه ولا سبيل لار د هجرت دا کسان زني وتلي دي نو دا کسان به څنګه کیش جت عذاب نور کړ چې الله دې سوی په اولای که دغه کسان چې دي عسا قریب دی الله الله پاک ان وجه خبرته يعفو و چعف و جوی که عنهم دې څخه دا کسان چې دي ډیر نږدې ده چې الله به ودی تعفو کې نبی کراچه وكان الله عفوا غفورا وكان ذي الله على فك عفوا عفك ومكدين ولا خد دير خلق قلنا مع فيورته ني فنيسي غفورا بخشك ومكدين دي دقنا تر دغه ځای پورې کېدای شي ستاسو په د آیاتو باندې په ترجمه سر خلاصوي اوس یو سوال په هغه اول آیات کې چې موږ وایو پر دغه ځای واردېږي ان الذين توفاهم الملائکه بشک هغه کسان چې وفات کوي دی ملائکه وفات کوي دلته یو سوال واردېږي چې په دې ځای کې خو توفاهم الملائکه د وفات کولو نسبت و ملائکه وو توس چې ملائکه د سړی وفات کوي په دې آیات کې خداسي وایي فبل آیات کی بیا دیسی وای یتوفاکم ملک الموت یتوفا و فاتکیکم تیسی ملک الموت اغا ملک دا مرک چی عزرائید علیه صلاة و سلام بی اغا مو وفات کیه دلکی نور ملائک تا عام تا نسبت وکی الکی وچا تا نسبت وکی و عزرائید علیه صلاة و سلام تا چی ملک الموت تا ویل کیر بل زی بیا پا قرآن کریم کی فرمائی اللہ یتوفا الانفس الا فاک دا نفسونا وفات کیه وسنو خدای سوال کې چې ستاسو قران خو ولاکه سره لګیږي یو زیت سوای بل زیت سوای بل زیت سوای یو فلا ملائکه وفات کی معلومه جنہ بل فلا ملک الموت وفات کی داخلك بل فلا بیا وای الا وفات کی زه اوس کوم آیات و ما نه مدرسه داغه جواب دادی چې دل تجوی خبرې دي یو هغه حقيقي مرګ ورکول چې خلق مجبول ده خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا دا مرګ خلق چې دی هغه خو الله عز وجل کې نو په دې خاطر چې خالق دا مرګ الله دی نو په دغه نسبت په ځینو آیاتو کې والا تسویری چې الله يتوفى الانفس الله يوفات کی ویل خو هغه موت دی خلق یو یو بیا چې دی هغه چې الله پاک کوم څوک ورته مقرر کړی دی هغه سبب چې ورته جوړ کړی دی چې عزرائیل علیه صلاتو و سلام دی نو گای نسبت و هغه ته وشه براوی د هغه آیت کریمه چې یتوفاکم ملک الموت تسم ملک الموت وفات کیون لکه د مثال په تور موږ بیا نو نسبت د مثال کې شېردو پاچا دی غواړي برا وای دغه شهر څړکار ګرځي ورنوي کی نو د امر خدای ته د خواوش ساجر شي چې ساجر شي بیا نوراسي دغه د صوبې گورنر هغه ته د امر راځي گورنر بیا چکدار او غواړي دا چکدار بیا د خادیمې د سړکان په چکاور لره ورکي وس د خلک ګرد خبرې سي چې څوک چاته نشي ولې چې دروازه غوي یو سړی برا یاره د پلانې شپه چې و چې وکړل ګوره د سړکان د شارې ګرد جوړ کنی هغه په خپل د پاچی په دوره کې وجه شرط راغلی لا نه دی، خو اصلي امر د دوی کده د خوا پیسې نه وي منظور سی چې الله سره راي سو خدا اره شګه چلوې جو په سلی تمام میرج دلته تمام ایته د مزورارو دغه خلک سره جام خو دوه غره پیسې جن د څوک پی د ځان هغه دی وای بچا دا شو بچا او مشته داس خدمتونه وکړي. نور خلک بیا وای یاره پلانې ش گورنر دی چې په دې صوبه کې گورنر او داس کارونه وکړه دغه د شرط څړکانه په خکړه دا بیا دا گورنر یادی بل بیا ټیکدار یادی یاره پلانې ټیکدار دی خدای وبخشي دا شرط دې خدمتونه وکړه دې څړکانه جوړ کړ یو څړک دی یو وای پاچا ته خدای خیر ورکړي دا بل وای گورنر ته خدای خیر ورکړي دا بل وای ټیکدار ته خدای خیر ورکړي څړک یو دی و درونه په لور کې نسبت ویل کول کیږي خو اصلي کار دغه پاچا په لاس کې واغت تر هغه را لاندې بیا کار د چا په لاس کې و د گورنر په لاس کې تر هغه را لاندې بیا د ټیکدار په لاس کې و درې سه دم دغه رقم دی اصلي د مرګ هغه بنیاد هغه خلق هغه الله دی. نو خود په ځینو آیاتو کې داسې وایي چې الله یتوفى الانفس الا یوفات کې خو امرونه د هغه د خوا ورکول کیږي تر هغه را لاندې خو نو بیا د اختیار ده د مړو چې دی خو بیا چې اسرائیل ته ورکړ ورسې بیا خو د ده کار دی د اسرائیل علیه الصلات وسلام خو بیا چې داسې نه دی چې په یوازې سر دا کار کوي خو په زورو ملایکې د ده تر امر لاندې دي تا ګرده چې دی بیا د ده تر امر لاندې دي په یوه ګړي کې اسرائیل علیه الصلات وسلام د څونه خلکو روحان اخلي په دا یوه ثانیه کې به څونه پاره په جهان کې مري نو خو یوه ته به دی ورځي ابل ته ابل ته خو هغه ته بیا د ده عمله ورځي چې د ده تر امر لاندې دي نو هغو ملایکو ته نسبت کیږي چې د اسرائیل علیه السلام تر امر لاندې لکه د ګورنر لاندې چا ټیکداران وو خپل او ملک الموت کې نسبت کیږي خو دی بیا دوی ته امر ورلره ورکوي الله ته نسبت کیږي الله خو بیا ملک الموت ته امر ورلره ورکوي چې د دوه خلکو روحان واخله نو دا تعارض په دې ځای کې خطر دی ته به نه وای چې دا څنګه قران کریم دی خپل هغه وای بیا هغه وای بیا هغه وای چې دا ګرد سی کیږي پر ځای لکه دا مشتي مثال درته وای کېدای شي په دې سوال او جواب تیس په دې یاست پسې چې درغه راتیر سه وجه زیته چې الا المستضعفين من الرجال والنساء دا و ما یات په نن سبا کې کو پر دې زبانه هم سوال واردی جنو. اول سوال دا دی چې دای چې مستضعف دی نو مستضعف خو ګناکار نه دی نقطه وای چې دا دی نو ګنا نشته نشه نو چې ګنا نشته دلته دا خبره ته څنګه فرمایي چې برا په اولایک دا کسان چې عصى الله قریب دی الان وجته يعفو وتعفو عنهم د دې څخه یا پلاوه مستضعف دی معنی سپینجر دی نارینه یا دا شزه د خوارکی یوازې خپل سر نسی تلای یا الکو انجری د خوارکی څنګه ولاړ سی نو دا غدرینه پاره چې تا استثناء کړ چې برا ودی ګنا نه لري خو ګناکار ته سړی عفو کوي چې ګنا نه کړی هغه ته عفو کوي نو ته څنګه وایې چې عسى الله ان يعفو عنهم قریب د الله پاک وجه ته چې ته عفو د دې څخه عفو خو چې ګناکاری ګنا کړی نه ده د دې جواب دا دی چې اصلا خو دغه کار چې دا د هجرت نه دی کړی دغه ملک د کوپر دلته پاته دی جنې سره نیمګړی دی دا کار خواسته د ګناه سبب خودی ګنا سبب خودی لیکن دا خدای الله فضل و کرم دی چې په دې چې ګنا نه لیکي برای دی ورون دی دی شل دی دا بل چې دی مصرف کر سره نه لري یا دا کښنه الک دی چې څنګه ولر څه خلا په نور مال میږي دا کسانو دا کار چې په خپل په نفسه د ګنا سبب دی کنه دی لکه د مثال په دلته یو وب پرچېږي چې سترګور جوړ روخ سړی راولاړ چې چپای کې برای خلکو تهجید کوي چې وایي سترګې نه لري چې وړون چپای کې مده ورته وای نو خو نه ورته وای نو دا خو چې دی خو اصلي دا کار دا وب چپای کې دل خو د ګناه سبب دی خو علاقه په ولړل مګر د دې چې دا ګناه خلک نه دي کې وای دی معذور دی نو دا هم دلته چې دی ګناه نه لري نو الله خو د رخ نور لرو کې مګر دا کار په نفسي په خپل ځان کې چې دی د ګناه سبب وکنو ګنا سبب خو نو دلته د ان يعفو عنهم ک الله دا اشاره در لره دا کچ دا دی خو په ګنا نه ټینګیږي مګر په نفس دا کار د ګنا دی خو جا فعفه تعبیر ځنی وکي کدا چې ما په خبره پویېش چې دی ګنا کار نه دی نو دا څنګه ورته وای چې دا عفو ده موږ وای په دې خو ګنا نه لیکل کیږي دا نه لیکل چې دی ګای ګای تعبیر په جوه وکړي چې الله دا تعفو کړی ده ګای ګای تعبیر په جوه وکړي چې دا ګنا نه ده کړی دا واره تعبیر سیږي دا نو ته دا تعبیر وجه دا عفی ځنی کوي چې تا متوجه کړي چې په اصل کې خو دغه کار د ګناه سبب وو اگر چې په دې پسې الله تعالی نه لیکي نو چې نه لیکي ګای ګای برای دې ګناه نه ده کړی ګای ګای بیا دا د ته الله ګناه معاف کړی د دواړه تعبیر سي کې نو معافی دلته په دغه معنا چې الله یې په دې پسې نه لیکي دې نه راټینګیږي دا نه معنا چې ګناه پر د ستا پر دغه عال باندې لا ام الله پاک عفو ورته کوي ګناه پر د باندې چې د نه لیکل کیږي د نه لیکلو سره تعبیر په عفو وکړي چې واکه الله تعالی د ته عفو کړی ده دوم سوال دلته دا واردیږي چې شنو چې الله دا تعفو کړی ده د عسا نږدې ده دا خو د تردد کلمه ده په شک کې ده نږدې ده الله نږدې دي ان وجته یعفو چې عفو وکړي عنهم دې دا خو مازی چاته طمع ورکول لکه سړی چې چاته یاره انشاءالله که خدای کول بیا زه تاته یو سل روپۍ درکړم. دا خو دې مازې طمع ورلره وکړه، انشاءالله دې ورسره وویله که خدای کوله بیا به دا رقم وکړه. نو دا شکمنه خبره شوه. نو دا لا خبرې هم شکمنې دي چې یې پلا ده ته وایي ګناه پر تا باندې نشته، او قریبه ده چې الله به عفو ورته وکړي. فقط طمع دې ورکړه، امید دې ورلره ورکړي چې تاته به الله تعالی مغفرت وکړي، تا ته به عفو وکړي. دا امید څه معنا چې ورلره وکړي؟ نو خو ګناه چې نشته یقیني که ورته چې الله تعالی تاته عفو کړی ده. د دې جواب دا دی چې د کریم سړي امید ورکول یو چاته عین وعده ده، د هغه پر وعده باندې حساب ده. دا فرق سره لري. یو سړی الله ما زیاده خلکو پر چم د ورځې سل رکمه خبرې کوي، د هغه وعده ولا که دونه ټینګې چې بیا زه ستا سره کومک کوم برای نه درسلو، چې فقط ما ځای مجلس شایسته کوه شایسته خبره یې وکړه. یو سړی چې عزتمن وي کریم سړی، هغه خوله نه پرې کوي که خوله پرې کړله چې بیا انشاءالله زه تاته یو توجه کوم. د ده دغه انشاءالله چې ورسره دا رقم ده لکه بل چې ولا بالله ورسره ووایي، ولې دا سړی خپل ځان بد قوله نه معرفي کوي و خلکو ته. هغه وایي زما چې بڼ و هغه بڼ مې دغه رقم دی لکه د بل طلاقونه چې پر واخلي دغه رقم دی. د کریم نو تر الله عز وجل په دې ټولو موجوداتو کې بل کریم شته، بل عزتمن او سخي شته چې الله مازې وایي ژر ده چې عفو وکړي. کینس و ګارنټي سوله دا دغه رقم ده. الله چې چاته امید ورکړي بیا یې نه امید نه وي، لکه نو اصلي خو ظاهره خو امید دی په معنا کې پخه وعده ده. ته به دا نه وایي چې الله پاک وجودی شکمنې خبرې کې شکمنه نه ده، دا د کریم خبره ده. د کریم خبره که شکمنه هم یې په معنا کې د شکه وتجه ده دغه رقم ده. نو دا دواړه سواله دلته دا پاسوله. اول سوال یې دا و چې ګناه نه لري، د عفو تعبیر څه معنا؟ موږ له هغه یو هغه اصلي شي ته اشاره وکړه چې په اصل کې خو دا ګناه سبب دی، اگر چې په دې پسې نه ده لیکل شوی نو الله په عفو تعبیر وکړي. دوم سوال دا معنا چې امید څه معنا، شک څه معنا؟ الله پاک خبرې خو باید د شکه وتلي، موږ اوس هم د شکه وتلې ده. ولې دا د کریم پر قانون باندې راغله؟ کریم که چاته مازې امید طمع ورپیدا کړي بیا وفات وي، بیا ځان نه کاږي چې هر څه هم کېږي خپله خبره بیا پره کوي. نو دا خبره خلاصه شوه. پس دا بل آیات چې موږ روایو ومن یو هاجر فی سبیل الله، په دې کې بیا ترغیب دی و جهاد، هغه خو فرضیت د جهاد چې جهاد باندې فرض دی که ولاړې نه چې وفات کېږي. د وفات په وخت کې ملایکه دغه سوال او جواب ورسره کوي. په پای کې دا ذکر شوی و چې جن د اوسېدو ځای د وخت دی او دا بد ورتلو ځای دی. په دې خو فرضیت ثابت شو. اشی حکم فرض دی، سړی کوي مګر هغه ګټه نه ورمرمېږي. اوس الله تعالی هغه ګټه د هجرت بیانې چې نو وی که ترغیب درکوي چې فرضیت چې نظر قطع کې هجرت شې دی وی که د څه فرمای. ومن هر هغه څوک یهاجر چې د هجرت وکړي په سبیل الله په لار کې د الله دی، د الله تعالی په لار کې راوتی، یعنی د جن د خاطر راوتی، یجد دی به پیدا کی په ارض په مزکه کې مراغما زید اوسیدو زید اورتلو کثیرن به خجر دې مز د غیرت وکړي چې پلا دې مز بستر سره ټوله کې چې روان شي، ځکه چې پر ځان یو الغه نه ګرځي. الله زه به ته مراغمه کثیر ورلره ورکم، مراغه می کثیر به ورلره ورکم. په خو به واز په خپل ملک ګرځي دي دغه ماجر چې دغه د امور تیس په ګناه چې لړږي وسه د اسلام اباد څخه قدرې راته په شپ چر څو دوره ولاري دوره ولاري، خو مراغه می کثیر بالا سره کوي. فقط د جن په نامه هغه زمور رقم یې بلاخو زمور اجازه چا پر چم دي، خو هغه ترانسار موږ په ګناه کې ټوپي. مګر بیا هم چې د الله نوم خلکو یاد کړه او تل پر هغه سره بیل الله مراغه می کثیر ولاره ورکی کنه کې ولاره ته ورس اسلام اباد په دغه ماجر وډک ته ورس پنډي په ډاکته ته ورس لا ورو کراچي په ډاکته. خدا د الله وعدات د شک او تجد په دې کې څوک شک ورس. ومن هر هغه څوک یو هاجر چې د هجرت وکړي په سبیل الله په لار کې د الله، یجد دی په فیدا کې په لار کې په مزکه کې مراغما زید ورتلو، مراغم زید ورتلو کثیرا به خیر ده. الله پاک کثیرا ورسره ذکر کی وسعتا او پراخ د رزق. وسعتا ځینې مفسرین په پراخ د رزق ترجمه کړي او حکیم الامت رحمه الله وسعتا پراخی په بیان کې د جن تو خالته د جن د خاطر راوړل شو د جن بیان منو سکوري. الله وي ته وځه ته ته بالا دغه نو وسعت تر کې چې وای د جن حکم بیان وای لته بیان ولا شي دغه بیان چې موږ ته سیدل ته کولته ولا کزنی وکي وس دلیا لو تعالی ته ته در را در کې د ته خد خدا د الله وعده د سر په سترګو موږ ادي وینو ام د بودو باش د الله وعده کړو چې در کوي او مې ساعت ساعت منا پر اخر د رزق یا ساعتا تا ته وس او طاقت په بیان کې د جن د دوه الله تعالی در لره در کې دوه ترجمه پر دغه ځای سی کې ساعتا پر اخر د رزق یا ساعتا وس د پاره د بیان د چا د جن د الله پاک تا ته در لره در کې کته ووځي. دا مرغه مې ودی ذکر کړ رغم اصلا جته ویل کیږي چې پزه په خاورو کړنه شي وای رغم ان په رغم سده خاورو ته ویل کیږي. عربي استعمالي چته پزه دې په خاورو سه مانا خدای دی کار در خراب کچ مانا وشر میشه دل تا دغا ماجر چورت رازی و جه مزکی که مراغم بولی ووه دا مزکا چه دا اوغا دا دو دشمن چه دای دا کما چا سرا پیرار دی گوه که دا اغا پازا پا خواب رو رنردی چه تا چه دای ببل جای نکی پیدا پر ما جه زیر منه کول دا اغا دی وز دل تا در تکشیم نستم زیر وم بی ام لوستیم دارا رسیر پا دا غی دا دا هجرت وزایت دا دای چه هجرت رو رو که پر جال و تالا دا مراغم نم کشه شو مراغم چه مانه دا دشمن دا پار پز سپیره که اون که چه دشمن پز پا خواب رو رو لرده اغا دی دا لاس ایم زنی رو واته جا اغا دین چه دا زنی منعکو جا تر اغای پشتو گم که گوه که دا تا یو پیغور رو رانجسو که دا اس پا جواجه دا تسمیت اس پی دلی از مال مراغم دا رغم سخ دی رغم خواب رو که دا غا خواب رو چه دا دی ور تر اغلی دی دا دا دا پار مراغم سو پز لرلو سپیره که ول سو دا چه اغا دا دا مخالب الله وی داغه سبزکه بدر که چه داغه مزکه بدر اغی پازه ورنه رل که جنو و من یخروج پسی علاو تالا ویشه که یو سری هجرت وکی برا نوره سیدین تو خو هجرت وکی داغه مراغم کسیر دا ساعت و پراخی دا رزق یا پراخی دا بیان دا نکر تر لاسه پر لایر دلتا دستی مرسونو دا الله دا جه پزیلات دونه بیانی چه تم مازی در کور کدام بباسه دا کور پخولی که جتم مرسه ستا سوا پر الله ورسید یواز خود دنیا گټه نه ده چې کم دي چې مراغم پیدا کی پلانې سړی چې درې میله مزل کړو بار مرسو خو نه هغه مراغم کې سر په لاس ورلې چې پراخم زکه ده نه هغه ساعت ورست په لاس ورلې پر لاري باندې مرسوي الله دې زما د جند پر راوز کداغه نه و ده بل ساعت کې حتم دي دا د اخرت غي اول خو هغه د دنیا غي ورلر کول کی په مزمن کې سپویږي دا مراغم کې سر او ساعت خود دنیا گټه و ته دا خرچا ته نه رسېږي پر لاري ډیر ماجر مرسوي علاوه چې نه دی ورسېدل خدا بل خو خامخې دا خو ار ماجر تور کول کیږي په دې کې استثناء نه جوړیږي و من فرغ سوک یخرج چې دی ووسي من بیته د خپل کور څخه په دې حال کې مهاجرا چې دی نو هجرت کوونکی الی الله و رسوله دا الله او د رسول د فار واقعي روان دي نه دنیا په نظر کې نیولې ده نه شزه په نظر کې نیولې ده ثم یدرکه الموت ثم بیا یدرک ونسه دی الموت و مرگ بر مرگ سره ورسید پر لار باندې خورکې او پات فقد وقع اجره علی الله فقط بتاقق سره ده شك وتلي وقع واقعس اجره اجر ده على الله پر الله واقع خدامنا پر لازم سو پر الله سو شي لازم وليس الله ده ته پزول کی ده پر برا استا پور پر ما ورسید اخلاص شتادون غیرتو کی زما ده جن په خاطر ترا وته زما ده رسول په خاطر ترا وته بالا جه ته در منزله نه رسیدل په حدیث شریف راځي قرطبی نقل کړی دی نبی علی صلوات و سلام من پر بی دینه من ارض الى ارض چا چې کښته وکړه په خپل دین د یوې مځکې بلې مځکې ته خپل دین ورسره تښته وا چې ته دین نه کیږي یا نو دین در سره لازم کولار سره د مځکې بلې مځکې ته ولاړ پیغمبر و ان کان شبره من الارض قسم یو وایې چې کدار د مځکې دوه نه کدار د اعلی د جن په خاطر هجرت وکي استوجبت له الجنه جنت د د پاره چی واجب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وکانا رفیق ابیه ابراهیم ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم او دای برفق ملګری دی ابراهيم عليه السلام او محمد عليه السلام سره ابراهيم عليه السلام خو هجرت وکړي چې نمرود اورته واچاو بارے پرور کمر فور اور ته اخري جزا چې الله ونسوځي لاړی د مچ کای پرېښو ولې هجرت وکړي اول مهاجر ابراهيم عليه السلام پسې مهاجر د دل مسیح حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم نو دای چې د جن په خاطر یو لويشت هجرت وکړي پیغمبر د زمر سنت پر ځای کړ زمر سره په ورځ قیامت په جنت کې یو ځای نو دا صواب قران کې ما دی راغلی په حدیث کې فقط بتحقيق سره وقع واقعس اجره ثواب ده لازم ثواب ده عاد الله پر الله دا نه معنی چې پر الله باندې مسلمان شي لازم ولا سي يا تفضل الله وكي زمواري او لرواخس وكان الله غفورا رحيما وكان دي الله على پاک غفورا بخشون کی پر دغه هجرت بده د ګناهونه مالا او تعالی ور لرمر معاف کی په حدیث شریف کې راځي چې څوک هجرت وکي ما مزه ګناهونه ګرد الله پاک ور معاف یا غم حدیث صحیح دی دلته ما الله عز وجل وكان الله غفور الرحیم دی جره ووزي په دانیت باندې د جن جره ووزي چې ارتون له لو چټو دی الله تعالی باغ ته د ګناهونه ګرد ور بخش وكان الله دی الله پاک غفورا بخشون کی د ګناه رحیم من رحمت کوون کی دی رحمت ام پراخ دی دی بدانوي چې د جمل کولاړم خواستګی کړم الله از ما رحمتونه ډیر چې د اخرت خو به ما جده ته بیان کړ چې هغه لازمي دی پر دې دنیا درغه ولې چې در الته له مینی وکنه الته لا وساسي نو دغه آیات بیا وس موږ وای دا ترغیب و هجرت تاسو په امخ کې چې هغه بیا پر زیات هجرت ته پاره په هغه صورت کې که د خپل دین الته نس انجام ولې بیا بنوځي دا غلاکه څه به وځي الله عز وجل دې د مهاجر و هجرت قبول کی چې کړی د هجرت کومه تقاضا ده دا توفیق د علامه مشترک چې موږ یو واخر روانه الحمدلله رب العالمین.